sar. Sonra dayak, canımı yakmak yerine. Yapayalnız gecelerde yürüyor kızlar, tıkırdıyor istiklalde. Pencerelerde eski erkekler, gözlerinde bedelli askerler. Sabun kokar avuçları, yeni alınmış kaşları. Burnum akar biri çeker, bu sıra böyle uzar gider. Saldırır sesim büyür ellerim, seni görmedim, seni görmedim. Sesim büyür ellerim, seni görmedim, seni görmedim. Aldatmadım, aldanmadım, umutsuzdu, inanmadım. Kırkı çıktı, çanta topladım. Islak saçım, üşür başım, kirli konuş benimle. O ye bebek, yana yana bitmek gerek. Islak saçım, üşür başım, kirli konuş benimle. Oh yeah bebek, yana yana bitmek gerek. Burnum akar biri çeker, bu sıra böyle uzar gider. Saldırır sesim, büyür ellerim, seni görmedim, seni görmedim. Sesim büyür ellerim, seni görmedim, seni görmedim. Aldatmadım, aldanmadım, umutsuzdu, inanmadım. Kırkı çıktı, çanta topladım. Islak saçım, üşür başım, kirli konuş benimle. Oh yeah bebek, yana yana bitmek gerek. Aldatmadım, aldanmadım, umutsuzdu, inanmadım. Kırkı çıktı, çanta topladım. Islak saçım, üşür başım, kirli konuş benimle. Oh yeah bebek, yana yana bitmek gerek. Kirli konuş benimle. Oh yeah bebek, yana yana bitmek gerek.